Kalasım geldi, dün yine günümüz geçti beraber. Gece yanında kalasım geldi, duruşu utangaç, bakışı dilber. Vallahi bu kızı alasım geldi, vallahi yanında kalasım geldi. Kaşlarına, yeşil gözüne, yüreğim bağlandı her bir sözüne. Kara kaşlarına, yeşil gözüne, ipek saçlarını dökmüş yüzüne. Uzanıp birkaç tel alasım geldi, ipek saçlarını dökmüş yüzüne. Uzanıp birkaç tel alasım geldi, vallahi yanında kalasım geldi. Baktıkça ömrümde şafaklar söktü, güldükçe gönlüme inciler döktü. Baktıkça ömrümde şafaklar söktü, içime tatlı bir gariplik çöktü. Vallahi rüyaya dalasım geldi, billahi rüyaya dalasım geldi. Her bir sözüne, kara kaşlarına, yeşil gözüne, yüreğim bağlandı. Her bir sözüne, kara kaşlarına, yeşil gözüne, ipek saçlarını dökmüş yüzüne. Uzanıp birkaç tel alasım geldi, ipek saçlarımı dökmüş yüzüne. Uzanıp birkaç tel alasım geldi, vallahi yanında kalasım geldi.